ู่กันของท่านติ๊กท่านทันที่ติดอยู่บนเสาข้างขวาของพระพุทธรูปอันนี้ท่านได้มอบให้ตอนที่ไปกราบคารวะท่านที่ปากช่องที่ปากช่องตรงนี้ก็กำลังสร้างหมู่บ้านพรมสาขาประเทศไทยก็มีผู้ปฏิบัติทั้งชาวเวียดนามชาวไทยทั้งภิกษุภิกษุณีมาอยู่ประจำได้ไปกราบท่านเมื่อเดือนเมษาก่อนจะกราบท่านก็มอบลายผู้กันให้ข้อความก็เขียนได้ทั้งสวยงามกระชับและมีความหมายว่าช่วงขณะนี้เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ก็คือท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจจุบันขณะมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เน้นเหมือนกันท่านและท่านบอกว่าปัจจุบันคือเวลาประเสริฐสุดไม่มีช่วงเวลาอื่นใดที่จะประเสริฐเท่ากับปัจจุบันส่วนก็เพราะว่าปัจจุบันคือเวลาที่เราสามารถจะทำอะไรได้ถ้าเราปรารถนาที่จะสร้างความเจริญงอกงามในชีวิตก็ต้องลงมือทำในปัจจุบันเพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ปัจจุบันก็ยังมาไม่ถึงก็ได้แต่คิดว่าจะทำแต่ว่าไม่สามารถจะลงมือทำอะไรได้สิ่งที่จะลงมือทำได้จริงๆก็คือช่วงเวลาในปัจจุบันนั่นแหละงั้นถ้าทิ้งโอกาสปล่อยให้ปัจจุบันผ่านเลยไปก็เท่ากับปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปโอกาสทองในการที่จะสร้างสิ่งดีงามให้กับชีวิตการอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญคนที่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเป็นอันมากเนี่ยก็เหมือนคนที่แม้จะมีลมหายใจแต่ก็เหมือนกับตายแล้วและคนที่มีความหดหู่เศร้าไม่มีหมดเรื่องหมดอะไรตายอย่างในชีวิตเนี่ยพวกนี้ไม่รู้แล้วแต่ไม่ใช่คนที่อยู่กับปัจจุบันเขาอยู่กับอดีตเขายังคิดก็ยังนึกถึงเรื่องของอดีตเขายังปล่อยวางไม่ได้อย่างที่เล่าถึงเรื่องผู้หญิงที่สามีเสียไปแล้วเขาก็เอาแต่คิดว่าสามียังอยู่หุงหาอาหารให้กินทุกเช้าโทรศัพท์เข้าเบอร์ของสามีทุกวันเขาก็ไม่ได้มีความสุขอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่อยู่เหมือนตายบางคนก็ไปกังวลกับอนาคตมากเป็นมะเร็งหมอบอกเป็นมะเร็งทำใจไม่ได้หมดอะไรแต่อยากกับชีวิตเพราะว่าคิดถึงความตายข้างหน้าทั้งวันคิดถึงแต่ความตายทั้งที่มันยังมาไม่ถึงพอคิดถึงความตายใจก็หดหู่ท้อแท้หวาดผวาวันหนึ่งตายไม่รู้กี่ครั้งถ้าถึงวันแล้วก็ตายจริงแล้วก็ตายเร็วอย่างชาวบ้านคนหนึ่งไปหาหมอไม่รู้เป็นอะไร ้วันนึงหมอก็บอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนแกใจเสียมากบอกว่าอยู่ได้แค่12วันก็ตายไอ้ทรมาน12วันนี้ก็ทุกทรมานนี่ทุกทรมานเพราะมะเร็งแต่ทุกทรมานเพราะใจที่มันหวนมันระลึกถึงแต่ความตายทั้งที่รอบตัวก็จะมีสิ่งดีๆเยอะแยะลูกเอ่ยหลานเอ่ยยังมีโอกาสที่จะทำบุญสร้างกุศลเติมความสุขให้กับจิตใจแต่เพราะว่าไม่ได้สนใจกับปัจจุบันเป็นนึกถึงแต่อนาคตที่มันน่ากลัวชวนหดหู่ก็เลยตายเร็วแล้วก่อนที่จะตายหรือระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายแล้วซากศพเดินได้นี่ก็เพราะไม่อยู่กับปัจจุบันเฉพาะคนที่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่มีชีวิตเต็มร้อยแม้แต่คนใจลอยเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ไม่อาจจะเรียกว่ามีชีวิตเต็มร้อยจิตที่เต็มตื่นจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเมื่อได้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นคนที่จะมีชีวิตเต็มร้อยก็เพราะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็ยังมีสิ่งอัศจรรย์อีกหลายอย่างความสุขก็มีอยู่กับปัจจุบันนี่แหละหลายคนไปมองหาความสุขจากอนาคตถ้าฉันมีอย่างนั้นฉันมีอย่างนี้ฉันก็จะมีความสุขถ้าฉันมีแฟนถ้าฉันมีความสำเร็จในการงานหรือทำงานเสร็จฉันจะมีความสุขถ้าฉันได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ฉันจะมีความสุขไปญี่ปุ่นไปอังกฤษเนี่ยความสุขของคนส่วนใหญ่มันรออยู่ข้างหน้าหรือที่จะไปแสวงหาข้างหน้าอนาคตทั้งที่ความสุขมันมีอยู่กับเรามีอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาอย่างที่พูดเมื่อวานตอนเดินตรงกรมเสร็จขณะที่เราเดินจงกรมมันก็มีสิ่งสวยงามเสียงที่ไพเราะอยู่ตลอดแต่ถ้าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันใจเราคุ้นคิดถึงงานการห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ที่บ้านใจก็ปิดลับนะความสุขที่มันมีอยู่รอบตัวเล่าถึงเพื่อนของเพื่อนที่อยู่บ้านมา20ปีไม่เคยได้ยินได้ฟังเสียงนกร้องเพลงจนเมื่อเจ็บป่วยพักฟื้นต้องวางงานการลงมานั่งอยู่ระเบียงบ้านก็ได้ยินเสียงนกร้องขับขานประสานเสียงไพเราะซาบซึ้งน้ำตาด้วยน้ำตาไหลแล้วถึงมานึกได้ว่าอยู่บ้านนี้มา20ปีทำไมเพิ่งได้ยินเสียงที่ไพเราะนี้ไม่ใช่ว่านกมันเพิ่งร้องวันนี้มันร้องมานานร้องมาทุกวันแต่ใจไม่เปิดรับเพราะอนาคตใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจไปอยู่กับความคิดเกี่ยวกับงานการอันนี้ก็เรียกว่าจุดมันหลุดลอยจากความเป็นจริงก็ได้หลายคนอย่างที่บอกนะว่าก็คือไปหวังความสุขจากอนาคตคิดว่าฉันจะมีความสุขถ้าฉันมีนั่นมีนี่ ตามใดที่ฉันยังไม่มีนั่นไม่มีนี่ฉันก็จะยังไม่มีความสุขคนที่มองอย่างนี้ก็จะมองเห็นแต่ว่าตัวเองไม่มีอะไรสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีจนมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีไปคนเราที่หันมาสนใจถ้าหันมาสนใจสิ่งที่ตัวเองมีในปัจจุบันเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในขณะนี้ก็จะมีความสุขได้ง่ายเรามักจะนึกถึงแต่สิ่งที่ฉันยังไม่มีแต่พอนึกถึงสิ่งที่ฉันยังไม่มีหรือสิ่งที่ฉันเสียไปแล้วเนี่ยทุกข์เลยสิ่งที่ฉันเคยมีแต่เสียไปแล้วสูญไปแล้วพอนึกแค่นี้ก็ทุกข์สิ่งที่ฉันยังไม่มีคนหนึ่งก็มีกันก็ทุกข์แต่พอเราเปลี่ยนมาหันมาสนใจเออตอนนี้ฉันมีอะไรบ้างมันก็จะทำให้เรายิ้มได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะพบว่าโอ้เรามีอะไรต้องเยอะแยะเรามีสิ่งดีต้องเยอะแยะถ้าเราพิจารณาดูตัวเราในขณะนี้ถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยก็ถือว่าเราโชคดีแล้วคนไม่เคยตระหนักว่าการที่ตัวเองมีสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างไรบ้างตอนเมื่อล้มป่วยถึงค่อยตระหนักว่าโอ้การตอนที่มีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นเป็นความสุขตอนที่ไม่ปวดท้องไม่ปวดฟันไม่เป็นเบาหวานไตยังไม่วายตอนนั้นก็มีเป็นความสุขแล้วตอนที่ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่พิการไม่เป็นอัมพาตก็เป็นความสุขแล้วแต่คนไม่ค่อยได้คิดจนกว่าจะล้มป่วยคิดการเป็นอัมพาตถึงค่อยจะเห็นว่าโอ้ตอนที่ยังมีร่างกายครบเดินเหินไปไหนมาไหนได้นั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งทีเดียวตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสปากพูดได้ใครบางที่จะตระหนักว่านี่คือความสุขมองไม่เห็นนะเพราะว่าใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังไม่มีวัตถุสิ่งของความสำเร็จงานการเหรียญทองแต่พอสูญเสียตาไปสูญเสียหูไปตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินถึงค่อยรู้ว่าตอนนั้นเรามีความสุขแล้วไอ้เราเป็นเพราะเราไม่ได้เห็นคุณค่าของมันเราถึงเป็นทุกข์เพราะคิดแต่ว่ายังไม่ได้โน่นยังไม่ได้นี่ถ้ากลับมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แม้ว่าเราจะไม่มีโน่นไม่มีนี่มันก็จะไม่มีความหมายเลยเราก็ยังมีความสุขอยู่นั่นแหละเมื่อสักเดือนที่แล้วได้เรื่องราวของสาวไต้หวันคนหนึ่งแกเกิดมาในพิการสมองก็น่าคิดนะว่าถ้าสมัยก่อนนี่เขารู้ว่าเด็กในท้องพิการสมองนี่ก็จะให้คลอดมาหรือเปล่าหมอจะแนะนำว่าอย่าให้ออกมาเลยออกมาแล้วเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้ทรมานเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคนยอมทำแท้งเพราะหมอยืนยันว่าเนี่ยเด็กพิการทางสมองอยู่ออกมาก็ทรมานเปล่าถ้าทำแท้งก็ทำไปเถอะหลายคนก็คิดแบบนี้แล้วก็ตกลงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็โชคดีก็ได้นะสมัยนั้นอาจจะไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาบอกพยากรณ์ว่าเด็กในท้องนี้จะสมบูรณ์หรือเปล่าหรือพ่อแม่เด็กอาจจะรู้ก็ได้แต่ว่าก็ยอมให้ลูกออกมา เด็กคนนี้พิการสมองพูดไม่ได้คือยืนขยับเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทั้งหลายอย่างแต่ปรากฏว่าเรียนจบปริญญาเอกไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวนะมหาวิทยาลัย UCLA ซึ่งดังมากในอเมริกามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิสก็เป็นมหาวิทยาลัยติดอันดับโลกแกก็เรียนจบด้านศิลปศาสตร์พูดไม่ได้แต่เขียนหนังสือได้วาดรูปก็ได้และไม่ใช่มีแต่ความรู้นะแกก็มีความสุขได้รับเชิญให้ไปออกไปพูดไปบรรยายตามที่ต่างๆเพื่อให้กำลังใจผู้คนก็มีคราวหนึ่งไปบรรยายให้นักเรียนฟังก็มีนักเรียนคนหนึ่งนักเรียนมัธยมก็ถามว่าคุณรู้สึกกับตัวเองยังไงบ้างคุณรู้สึกน้อยใจไหมที่เกิดมาเป็นแบบนี้คำถามที่ตรงมากนะคนฟังก็สะอึกเหมือนกันนะเพราะว่าไม่น่าจะถามตรงๆกับคนพิการคุณรู้สึกน้อยใจบ้างไหมที่เกิดมาพิการคิดยังไงเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าผู้หญิงคนนี้แกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคำถามเพียงยิ้มได้ซ้ำแล้วก็เขียนคำตอบว่ารู้สึกยังไงข้อหนึ่งฉันคิดว่าฉันเป็นคนน่ารักสองฉันมีขาที่สวยงามสามพ่อแม่รักฉันสี่พระเจ้าก็รักฉันห้าฉันมีแมวที่น่ารักหกฉันเขียนรูปได้ฉันเขียนหนังสือได้แต่ที่คนประทับใจคือข้อที่7นะฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดเอาคนตบมือกันสนั่นห้องประชุมเลยเพราะนี่คือเคล็ดลับของเธอทำไมเธอมีความสุขทำไมเธอถึงทำในสิ่งที่คนธรรมดาทำได้ยากคนธรรมดาจบปริญญาเอกยากมากยิ่งอยู่ CLA ด้วยยิ่งยากแต่เธอทำได้เพราะเธอสนใจแต่สิ่งที่เธอมีสิ่งที่มีนั่นแหละคือปัจจุบันอย่างหนึ่งถ้าคนเราถ้าสนใจสิ่งที่เรามีในปัจจุบันก็จะพบว่าก็จะพบเป็นศักยภาพมากมายที่ตัวเองสามารถทำได้แต่พอคิดแต่ว่าฉันไม่มีใจก็หดหู่ใจก็ท้อไม่มีเรื่องไม่มีแรงฉันสู้คนอื่นไม่ได้ฉันทำไมเกิดมาพิการไอ้ศักยภาพที่มีมากมายก็หมดไปเลยไม่ได้ใช้แต่พอไม่สนใจสิ่งที่ฉันไม่มีสนใจแต่สิ่งที่ฉันมีโอ้จะพบว่าทำอะไรได้เยอะไปหมดแล้วคนที่ไม่มีแขนไม่มีขาก็ยังสามารถทำอะไรได้เยอะแยะอย่างนิกุจิสิกเนี่ยนะไม่มีแขนไม่มีขาแต่สามารถไปพูดให้กำลังใจคนทั่วโลกได้เพราะก็สามารถจะช่วยตัวเองได้ทุกอย่างอาบน้ำผูฟันกินข้าวใส่เสื้อเขียนหนังสือขับรถเองได้แถวนี้ก็มีนะมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คล้ายๆกับนิกเนี่ยเกิดมาพิการแต่ว่าช่วยตัวเองได้ทุกอย่างไปไหนมาไหนก็ได้ร่วมเตี้ยนหน่อยถ้าช้าก็กลิ้งเอาเลยใช้วิธีกลิ้งเอาก็ได้แล้วยังสัตว์แถมยังช่วยตัวเองได้ทำมาหากินได้ชวนคนพิการบางคนพิการสมองบางคนตาบอดก็รวมหัวกันทำมาหากินก็เขาก็มีความสุขอันนี้ก็คนเหล่านี้ก็สามารถทำให้คนอื่นอัศจรรย์ได้เพราะว่าเขาเห็นคุณค่าและเห็นคุณค่าสิ่งที่เขามีแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอย่างเต็มที่การอยู่ปัจจุบันนี้ยังรวมมาถึงการที่สำคัญก็คือการที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัว แล้วก็พยายามทำในแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างมีสติเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจเราไม่คิดถึงอดีตอนาคตเนี่ยก็จะพบกับความสงบความโปร่งเบาอย่างที่บอกไว้แล้วคนเราเมื่อใดก็ตามที่เราเสียใจเมื่อใดที่เรากุ้มอกกุ้มใจหรือขับแค้นใจนั่นเป็นเพราะใจเราอยู่กับอดีตเรายังไม่วางอดีตเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเรายังไม่วางเมื่อใดก็ตามที่เรากังวลหนักอกหนักใจนั่นเป็นเพราะเราไปคิดถึงอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่เราปรุงแต่งวาดภาพไว้ว่าน่ากลัวเราก็เครียดเราก็กังวลแต่ถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันและทำใช้เวลาทุกขณะให้มีประโยชน์ให้เต็มที่เราก็สามารถจะทำงานที่ยังมีความสุขได้เราก็จะมีสมาธิกับการทำงานเมื่อไม่ทำงานก็มีความสงบความโปร่งความเบาอย่างที่พูดเมื่อวานเมื่อแล้วก็ตามที่เรามีความรู้สึกตัวนั่นแหละคืออยู่กับปัจจุบันแล้วเพราะว่าตอนนั้นคือตอนที่จิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นช่วงที่จิตที่ว่างจากความคิดเป็นช่วงที่จิตสามารถจะรับรู้สิ่งต่างๆทั้งจากภายในและจากภายนอกได้อย่างชัดเจนจึงสามารถจะเปิดรับความสุขได้ง่ายหรือรับได้สามารถจะรับความสุขได้เต็มที่เพราะว่าไม่ถูกความคิดมันบดบังจิตใจแต่ถึงเวลาทำงานถ้าใจอยู่กับงานที่ทำก็สามารถจะทำงานได้มีความสุขไม่กังวลถ้าเราทำงานแล้วมีความเครียดเพราะเราไปกังวลว่างานมันจะออกมาอย่างไรคนเขาจะพูดถึงงานชิ้นนี้หรือพูดถึงเราอย่างไรเขาจะติเตียนนินทาอย่างไรหรือว่ายังไม่ได้คิดถึงแค่ขนาดนั้นคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จงานอีกต้องนานกว่าจะเสร็จโอ้ยก็ท้อเลยหรือไม่ได้คิดงานไม่นึกถึงงานนี้แต่นึกถึงงานอีก10งานที่รออยู่อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำอันนั้นก็ยังไม่ได้ส่งพอคิดแค่นี้เนี่ยใจก็ห่อเหี่ยวแล้วไม่เป็นอันทำงานไม่อยากทำหลายคนนี่แค่ที่ถึงนึกงานที่ทำในวันนี้อย่างเช่นคิดถึงว่าเสียต้องทำต้องจะทำต้องทำอะไรบ้างก็ท้อซะแล้วท้อตั้งแต่ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็เลยไม่ได้ทำจริงเพราะว่าไปปรุงแต่งล่วงหน้าหรือว่าเจออุปสรรคข้างหน้ายังไม่ทันได้ลงยังไม่ทันได้ลงมือทำเลยยังไม่ทันได้สู้กับมันเลยบอกไม่เอาแล้วทำไม่ได้หรอกไม่ทำไม่ได้หรอกอันนี้คิดล่วงหน้าทั้งนั้นก็ยังไม่ได้ลงมือทำแล้วจะรู้ได้ไงว่าทำไม่ได้แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะมันไม่เอาเรื่องพวกที่มากังวลใจหรือมารบกวนจิตใจก็ทำเลยแล้วทำนี่ก็ใจก็อยู่กับปัจจุบันจริงมันก็สามารถทำให้ไม่มีเหตุให้ต้องกังวลและถ้าอยู่กับปัจจุบันนี่ก็จะเพลินจนมีสมาธิก็จะมีสมาธิจนเพลินได้หลายคนหรือว่าหลายครั้งเราพบว่าพอทำงานเพลินๆแล้วเนี่ยมันมีความสุขพอจิตมีสมาธิกับงานแล้วก็ของยากกันของง่ายเมื่อสัก30กว่าปีก่อนนี่มันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสแกเป็นนักไต่ลวด ชอบไต่ลวดบนตามสถานที่ที่มันท้าทายและความใฝ่ฝันอย่างของแกคือว่าได้ไปเดินไต่ลวดที่ตึก World Trade Center ตึกแฝดซึ่งตอนนั้นเพิ่งสร้างกำลังจะเสร็จปี70 40ปีมาแล้วตึกแฝดนั้นมันสูงมากสูงสุดในโลกเพราะว่าอะไรก็ความฝันคืออยากจะเดินไต่ลวดระหว่างยอดตึกทั้งสองพอเขาสร้างกำลังจะเสร็จแกก็รีบบินไปนิวยอร์กแล้วก็แอบเข้าไปในตึกตอนมืดๆพอเช้ารุ่งสางแกก็เริ่มปฏิบัติการขึงลวดระหว่างสองตึกใช้ธนูนะยิงเข้าไปก็สามารถจะขึงด้วยให้มันขึงลวดให้มันตึงได้แล้วพอสว่างก็เริ่มเดินไต่ลวดตึกนี่มันสูงประมาณ400กว่าเมตรนะเกือบครึ่งกิโลตกมาก็ตายแน่นอนแล้วก็ระยะทางระหว่างยอดตึกก็ห่างประมาณสัก200เมตรได้ประมาณ100ถึง200เมตรแกไม่กลัวเลยนะเดินตัวเปล่ามีแค่ไม้สองไม้ยาวๆถือเอาไว้แล้วก็เดินไต่ลวดเดินไปสักพักคนที่อยู่ข้างล่างก็เห็นพอมองเห็นไม่มีใครไต่ลวดข้างบนก็ไปเรียกตำรวจมาตำรวจก็เรียกขึ้นไปรออยู่ที่ปลายเชือกไอ้หนุ่มคนนี้ก็เดินไม่สนใจก็เดินไปถึงยอดตึกฝั่งตรงข้ามก็หันกลับเดินมาที่อีกมุมหนึ่งซึ่งตำรวจรออยู่พอเดินถึงมุมยอดตึกถึงปลายเชือกตำรวจจับคว้าแกก็หันกลับแล้วก็เดินไปอีกที่ไปที่ตึกอีกตึกหนึ่งก็เดินกลับไปกลับมาอยู่ประมาณ7ครั้งรวมแล้วก็ประมาณ45นาทีโดยไม่ตกเลยนะตอนแกก็เบื่อแล้วเดินเต็มที่แล้วสมปรารถนาแล้วก็เดินลงมาให้ตำรวจจับคนก็ไปสัมภาษณ์ใหญ่ถามว่าทำได้ยังไงไอ้ตอนเดินนี่คิดอะไรอยู่แกบอกแกไม่คิดอะไรเลยตอนเดินนี่สนใจแต่เพียงว่าให้เท้ามันก้าวไปทีละก้าวแค่นั้นแหละไม่ได้สนใจจุดหมายปลายทางไม่ได้สนใจยอดตึกด้านตรงข้ามเลยไม่ได้สนใจข้างล่างเลยถ้าเรามองไปข้างล่างคงเสียวแต่ก็ไม่สนใจแต่เท้าแต่ละข้างเดินไปทีละก้าวแค่นั้นแหละอันนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะคือทำงานอยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะงานนี้ไม่ใช่เป็นงานง่ายเป็นเรื่องยากไต่ลวดแบบนี้แต่ว่าก็ทำสำเร็จได้มันกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาแค่ใจอยู่กับปัจจุบันที่จริงมันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะการที่จะไม่แต่เรื่องทางธรรมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางโลกเรื่องทางธรรมนี่สิ่งสำคัญที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันสติปัฏฐานเนี่ยปฏิปทาน4ซึ่งเป็นหัวใจกรรมฐานแบบพุทธเนี่ยก็คือการที่มารู้ลงไปในปัจจุบันคือรู้เรื่องตัวเองรู้เรื่องกายเรื่องใจกายเวทนาจิตธรรมนี่เป็นเรื่องปัจจุบันทั้งนั้นรู้ให้เห็นว่ากายสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจรู้แบบประเภทว่าเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่นึกเอาแล้วรู้เฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจุบันไอ้สิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สนใจในการที่เห็นความจริงในปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถจะเปิดเผยให้เราเห็นหรือเข้าถึงธรรมได้ เมื่อดูกายดูใจก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูปกับนามมันเป็นความจริงพื้นฐานที่ถ้าไม่มองก็ไม่เห็นหรือว่าถ้าไม่ดูอย่างต่อเนื่องก็ไม่พบเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เห็นตัวเราไม่ใช่เห็นของเราไอ้ตัวเราของเราที่เป็นสิ่งที่คิดเอาปรุงเอาแต่ความจริงแท้ๆเนี่ยที่มันปรากฏในปัจจุบันคือกายกับใจที่มันเกิดดับแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราในการเห็นกายเห็นใจที่เป็นจริงก็ทำให้หลุดพ้นจากความยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ไอ้เราของเราเนี่ยมันเป็นมายาภาพที่สร้างขึ้นมาจิตมันปรุงขึ้นมาแล้วเราก็หลงเชื่อจนกว่าเราจะมองให้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันของกายและใจก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเรามันมีแต่กายกับใจที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเลยมันกลายเป็นนิดแล้วมันมีทุกข์ที่บีบคั้นตลอดเวลาเมื่อเรานั่งนานๆอยู่ในท่าเดียวนานๆในอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆเราก็จะพบว่าความทุกข์ค่อยๆปรากฏก็คือความเมื่อยความปวดแล้วถ้าเราดูแล้วถ้าเราอยู่ในอิริยาบถนานๆขึ้นก็จะพบว่ามันยิ่งบีบคั้นมันยิ่งเสียดแทงเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถเราอยู่ในอิริยาบถที่สบายเช่นจากที่เคยนั่งขัดสมาธิก็มานั่งพิงเสาเราก็คิดว่ามันสบายแล้วแต่พอนั่งไปสักพักมันก็เมื่อยอีกเมื่อยเสร็จเมื่อยเราก็เลยนอนดีกว่าแต่เราก็พบว่านอนไปสักพักมันก็เมื่อยมันต้องขยับตัวไม่มีใครที่นอนท่าเดียวได้นานๆจนชั่วโมงแต่ถ้านอนเป็นวันเป็นอาทิตย์เนี่ยทุกมันก็ยิ่งแสดงตัวชัดเจนคราวนี้มีแผลเลยแผลกดทับคนที่นอนติดเตียงล้วนได้แต่อยากจะลุกอยากจะนั่งทั้งสิ้นไม่ใช่ว่านอนแล้วสบายคือไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดเนี่ยมันล้วนแต่ทุกข์ทั้งนั้นทีแรกมันไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าสักพักมันก็จะความทุกข์ก็จะเริ่มแสดงตัวออกมาอันนี้ก็เรียกว่ากายที่มันเต็มไปด้วยทุกข์นะเพียงแต่จะรู้หรือไม่เท่านั้นเองแต่ว่าการเจริญสติมันทำให้เราได้เห็นทุกข์ชัดเจนให้เห็นว่ากายนี่เป็นทุกข์และเห็นด้วยว่าความทุกข์คือเวทนาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะคือมันไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้เวทนาพอดูเวทนาไปสักพักมันก็เกิดดับนะเวทนาเกิดดับแล้วก็ทั้งความปวดบางทีนั่งไปนานๆความปวดหายเลยก็มีความปวดก็ไม่เที่ยงไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือความจริงที่เราเห็นที่เราได้รู้จากการที่ดูปัจจุบันไม่ใช่ลึกเอาใจก็เหมือนกันนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดที่เกิดขึ้นถ้าเราหัดดูนะด้วยสติอย่างที่เราทำอยู่หลายวันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็มีไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยมีเสียงมากระทบหรือว่าอากาศร้อนหรือว่ามีความคิดเกิดขึ้นมันเป็นโกรธอย่างเนี้ยถ้าอยู่ตอนนี้ถ้าบอกว่าให้ทุกคนโกรธทุกคนหงุดหงิดทำได้ไหมไม่ได้หรอกจนกว่าจะบอกว่าให้เรานึกถึงคนที่เราเกลียดนึกถึงคนที่เราไม่ชอบพอนึกปุ๊บนี่ความโกรธค่อยโผล่มาเลยความเกลียดค่อยโผล่มาเลยนึกถึงเหตุการณ์ที่เรารู้สึกแย่ในอดีตพอนึกถึงปุ๊บนี่ความรู้สึกเสียใจความรู้สึก จิตเนี่ยมันก็โผล่มาเลยคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่มันมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเราดูใจดูอารมณ์ดูความคิดก็จะเห็นความจริงอย่างนี้แหละก็จะพบว่าเออมันก็ไม่มีมันก็มีมันก็ไม่ใช่มีตัวมีตนของมันนะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็จะเห็นว่าใจของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเมื่อเห็นความจริงเช่นนี้ก็ทำให้เกิดปัญญาที่นำไปสู่การปล่อยวางได้การหลุดพ้นจากทุกข์ก็เกิดจากการที่เห็นความจริงอย่างนี้แหละเกิดจากการมีปัญญาเข้าใจความจริงของกายและใจและปัญญาเกิดขึ้นในการที่ดูสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่นึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วและที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะรูปและนามกายและใจที่ปรากฏเป็นปัจจุบันเท่านั้นแม้แต่สิ่งนอกตัวแต่ถ้าเรามองถ้าเราพิจารณาให้เห็นเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถจะแสดงทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นได้บางท่านเนี่ยพระอรหันต์หลายท่านท่านก็ไม่ได้ดูกายดูใจตอนที่ตรัสรู้นะตอนที่รู้ธรรมนะท่านจะดูพิจารณาดอกบัวที่มันค่อยๆร่วงโรยไปหรือบางท่านอย่างท่านจุลปันโทก็พิจารณาจากผ้าที่ท่านลูบแล้วลูบอีกลูบแล้วลูบอีกจากเดิมผ้าขาวสะอาดมันก็เริ่มมองเริ่มสกปรกในที่สุดท่านก็เกิดปัญญาเพราะว่าเวลาเห็นดอกบัวก็ตามเห็นผ้าแล้วก็ตามก็น้อมมาสู่ตัวน้อมมาสู่ใจว่าใจเรากายเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันมันไม่เที่ยงใจเราน่าจะเคยผ่องใสแต่พอกิเลสเข้าไปจับมันก็หมองมันก็เศร้ามันก็ทุกข์ได้ก็เห็นภัยของกิเลสแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงของใจจากสิ่งที่เห็นข้างนอกก็น้อมเข้ามาสู่ใจก็เกิดปัญญาบรรลุธรรมได้แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันระหว่างการดูกายดูใจการดูพิจารณาสิ่งภายนอกคือมองเห็นเป็นปัจจุบันเอามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อมองด้วยสติหรือว่าพิจารณาด้วยปัญญาหรือที่เราโยนที่สมณสิกขาก็เกิดการรู้ธรรมขึ้นมาได้และความหลุดพ้นจากทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการที่ใจอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละพูดอย่างสรุปต่อเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับขณะนี้เท่านั้นนะโอกาสแห่งความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็ดีนะท่านหลุดพ้นได้ท่านเข้าถึงนิพพานได้ก็เพราะใจท่านพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่เป็นปัจจุบันพิจารณาอย่างแน่วแน่มั่นจิตตั้งมั่นก็เกิดก็เห็นธรรมจากรูปและนามหรือจากขันธ์ทั้ง5ทั้งที่อยู่ภายนอกหรือภายในก็ตามด้วยเห็นนี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงแคลนแคลนขอควรพบพุทธาการเช่นนั้นไว้อย่างที่เราสวดกันเมื่อวานเมื่อวันศุกร์บุคคลไม่ควรตาคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งธรรมเนี่ยก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏต่อเราอาจจะเป็นกายที่กำลังปวดใจที่กำลังฟุ้งหรือว่าดอกบัวที่กำลังพิจารณาอยู่ก็ได้พวกนี้ก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งนั้นเมื่อพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งนะการรู้ธรรมหรือการหลุดพ้นจากทุกข์ก็เกิดขึ้นได้เม ไม่มีอะไรที่มันอัศจรรย์เท่ากับนี้อีกแล้วนะคือนิพพานคือความอิสระความพ้นทุกข์นะซึ่งก็เกิดขึ้นได้เฉพาะปัจจุบันขณะเกิดขึ้นได้เฉพาะการที่จิตได้อยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาดีๆเนี่ยสิ่งที่ท่านจินตนาการได้เขียนเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากช่วงขณะนี้เต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์เต็มไปด้วยความสุขความสงบหรือว่านิพพานก็อยู่ที่ปัจจุบันขณะอิสรภาพอยู่ที่ปัจจุบันขณะความสำเร็จก็อยู่ที่การอยู่กับการน้อมใจอยู่กับปัจจุบันขณะทุกอย่างที่เราหวังที่ปรารถนาไม่ว่าทางโลกทางธรรมตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดตั้งแต่พื้นฐานไปถึงประเสริฐสุดที่เราปรมัตถ์ก็รู้แล้วแต่อยู่ในปัจจุบันขณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้จักฝึกใจน้อมไปอยู่กับปัจจุบันขณะพิจารณาสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะหรือว่าใช้ปัจจุบันขณะเป็นประโยชน์ก็จะประสบความเจริญความสุขได้หรือได้พบสิ่งดีๆมากมายในชีวิตชาลีพุทธมิตรกราบพระ สัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ สวาขาโต ภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโน ภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิ